น้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหลอกคอและน้ำมูดดังนี้เช่นเดียวกับไถ่คือถุงที่มีปากเปิดได้สองข้างเต็มไปด้วยธัญชาติมีอย่างต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วราชมาศงาและข้าวสารบุคคลผู้มีตาดีไม่บอดเปิดถุงผ้านั้นออกแล้วพิจารณาเห็นได้ว่าพวกนี้ข้าวสาลีพวกนี้ข้าวเปลือกพวกนี้ถั่วเขียวพวกนี้ถั่วราชมาศพวกนี้งาพวกนี้ข้าวสารฉันใดก็ฉันนั้นด้วยอาการอย่างนี้แหละเธอชื่อว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอพึงพิจารณาเห็นกายอันตั้งอยู่ดำรงอยู่ตามปกตินี่แหละโดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมเช่นเดียวกับคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญที่เมื่อฆ่าโคแล้วก็นั่งแบ่งออกเป็นส่วนๆที่หนทางสี่แยกฉันใดก็ฉะนั้นด้วยอาการอย่างนี้แหละเธอชื่อว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายภิกษุทั้งหลายก็อื่นยังมีอีกเธอพึงพิจารณาเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าอันเป็นที่ทิ้งศพตายแล้ววันหนึ่งบ้างตายแล้วสองวันบ้างตายแล้วสามวันบ้างกำลังขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดมีหนองไหลน่าเกลียดนี้ฉันใดเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่าแม้กายนี้แลก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ด้วยอาการอย่างนี้แหละเธอชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอพึงพิจารณาเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าที่ทิ้งศพอันฝูงกาบ้างเจาะกินอยู่อันฝูงนกตะกรุมบ้างจิกกินอยู่อันฝูงแรงบ้างเจาะกินอยู่อันฝูงสุนัขบ้างกัดกินอยู่อันฝูงสุนัขจิ้งจอกบ้างกัดกินอยู่อันหมูนอนต่างชนิดบ้างบ่อนใช้กินอยู่นี้ฉันใดเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่าแม้กายนี้แลก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอพึงพิจารณาเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพที่เป็นร่างกระดูกมีเนื้อและเลือดยังมีเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดเป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนอยู่ยังมีเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดเป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อและเลือดแต่ยังมีเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดเป็นร่างกระดูกไม่มีเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดกระจัดกระจายไปทิศต่างๆคือกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกแข้งไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่งกระดูกสะเอวไปทางหนึ่งกระดูกหลังไปทางหนึ่งกระดูกข้อสันหลังไปทางหนึ่งกระดูกซี่โครงไปทางหนึ่งกระดูกหน้าอกไปทางหนึ่งกระดูกไหล่ไปทางหนึ่งกระดูกแขนไปทางหนึ่งกระดูกคอไปทางหนึ่งกระดูกคางไปทางหนึ่งกระดูกฟันไปทางหนึ่งกระโหลกศีรษะไปทางหนึ่ง ธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉะนั้นว่าแม้กายนี้แลก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เธอพึงพิจารณาเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาอันเป็นที่ทิ้งศพที่เป็นชิ้นกระดูกทั้งหลายมีสีขาวเปรียบด้วยสีสังเป็นชิ้นกระดูกทั้งหลายเรียรายเป็นกองกองอยู่นานเกินกว่าปีหนึ่งบ้างนี้ฉันใดเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉะนั้นว่าแม้กายนี้แลก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เธอพึงพิจารณาเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาอันเป็นที่ทิ้งศพที่เป็นกระดูกทั้งหลายเปื่อยเป็นผงละเอียดนี้ฉันใดเธอพึงน้อมก็ไปเปรียบกับกายนี้ฉะนั้นว่าแม้กายนี้แลก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ด้วยอาการอย่างนี้แหละที่เธอนั้นเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในและภายนอกอยู่บ้างและเธอเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งกายในกายนี้อยู่บ้างพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปแห่งกายในกายนี้อยู่บ้างพิจารณาเห็นทั้งธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งกายในกายนี้อยู่บ้างก็สติคือความระลึกว่ากายมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้แต่เธอก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกด้วยอาการอย่างนี้แหละเธอชื่อว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่และนั่นคือการพิจารณากายและต่อไปนี้เป็นโทษของกามมาคันธยะบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลสุกปลังถูกตัวเชื้อโรคแทะกัดอยู่เขาใช้เล็บเกาปากแผลอยู่รมตัวอยู่ที่หลุมฐานเพลิงเขาทำเช่นนั้นอยู่เพียงไรปากแผลของเขาก็ยิ่งไม่สะอาดยิ่งมีกลิ่นเหม็นและเปื่อยเน่ามากขึ้นอยู่เพียงนั้นและเขาจะมีความรู้สึกสักว่าความพอใจและความสบายเนื้ออยู่บ้างก็ตรงที่แผลที่ได้รับการเกาหรือความอบอุ่นเพราะไฟนั้นเป็นเหตุก็นี้มีอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นคือสัตว์ทั้งหลายยังเป็นผู้ไม่ไปปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายถูกกามตัณหาแท้กัดอยู่ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาอยู่ก็ยังขืนเสพกามทั้งหลายอยู่นั่นเองเขาทำเช่นนั้นอยู่เพียงไรกามตัณหาของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเจริญขึ้นด้วยเขาถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาอยู่ด้วยและสัตว์เหล่านั้นจะมีความรู้สึกสักว่าความพอใจและความสบายเนื้ออยู่บ้างก็ตรงที่รสอันอาศัยกามกุล5เป็นเหตุอยู่เพียงนั้นเท่านั้นแหละกามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีเรื่องทำให้ขับแค้นใจมากและมีโทษมากอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ควรเปรียบด้วยท่อน แห่งกระดูกควรเปรียบด้วยชิ้นเนื้อควรเปรียบด้วยคบเพลิงหญ้าควรเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงควรเปรียบด้วยของในความฝันควรเปรียบด้วยของยืมเขามาควรเปรียบด้วยผลไม้ควรเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อควรเปรียบด้วยหอกและเหลาและควรเปรียบด้วยหัวงูคือเปรียบเหมือนสุนัขที่หมดกำลังเพราะหิวจัดจะพึงเข้าไปยืนจะเงออยู่ในที่ที่ฆ่าโคคนฆ่าโคหรือลูกมือของเขาผู้เชี่ยวชาญก็จะพึงเอาท่อนกระดูกที่ชำแหละเนื้อออกหมดแล้วไม่มีส่วนที่ยังเป็นเยื่ออ่อนเหลืออยู่แม้แต่น้อยเดียวเพียงแต่เปื้อนเลือดอยู่บ้างโยนไปให้สุนัขตัวนั้นแทะพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสุนัขตัวนั้นแทะท่อนกระดูกที่ชำแหละเนื้อออกหมดแล้วไม่มีส่วนที่ยังเป็นเยื่ออ่อนเหลืออยู่แม้แต่น้อยเดียวเพียงแต่เปื้อนเลือดอยู่บ้างนั้นอยู่จะพึงบรรเทาความหมดกำลังเพราะหิวจัดได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเพราะว่าท่อนกระดูกที่ชำแหละเนื้อออกหมดแล้วนั้นไม่มีส่วนที่ยังเป็นเยื่ออ่อนเหลืออยู่แม้แต่น้อยเดียวเพียงแต่เปื้อนเลือดอยู่บ้างเท่านั้นสุนัขตัวนั้นก็จะได้รับแต่ความเหนื่อยใจและความแค้นใจโดยแท้พระเจ้าข้าด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยท่อนกระดูกเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์มากทำให้เกิดความคับแค้นใจมากและมีโทษมากเป็นอย่างยิ่งครั้นเห็นกามนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยเด็ดขาดซึ่งความเพ่งมีประการต่างๆอันอาศัยอารมณ์ต่างๆแล้วเจริญซึ่งความเพ่งอันเดียวอันอาศัยอารมณ์อันเดียวอันเป็นที่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือในความยึดถืออันมีอยู่ในเหยื่อแห่งโลกโดยประการทั้งปวงหรือเปรียบเหมือนนกแร้งหรือนกเหยี่ยวหรือนกตะกรุ่มก็ตามตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อพาบินไปฝูงแร้งบ้างฝูงเหยี่ยวบ้างฝูงนกตะกรุ่มบ้างก็ตามโฉบตอมโฉบนกตัวนั้นเพื่อให้ทิ้งชิ้นเนื้อนั้นอย่างนกตัวนั้นไม่ปล่อยให้ขายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าแรงหรือเหยี่ยวหรือนกตะกรุ่มตัวนั้นไม่รีบสลัดทิ้งชิ้นเนื้อนั้นเสียใจมันก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุมิใช่หรือด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่าการทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยชิ้นเนื้อเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์มากทำให้เกิดความคับแค้นใจมากและมีโทษมากอย่างยิ่งหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งถือเอาคบเปลืองหญ้าแห้งที่ติดไฟลุกโปร่งๆพาเดินทวนลมไปพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าบุรุษผู้นั้นไม่รีบทิ้งคบเปลืองหญ้าแห้งนั้นเสียโดยเร็วใช้คบเปลืองนั้นก็จะพึงลามไม่มือไม่แขนหรือไม่อวัยวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบุรุษนั้นเขาก็จะพึงถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุมิใช่หรือด้วยเหตุนี้ล่ะสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่ากามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยคบเพลิงหญ้าแห้ง เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์มากทำให้เกิดความคับแค้นใจมากและมีโทษมากอย่างยิ่งหรือเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกชั่วบุรุษหนึ่งเต็มด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวและปราศจากควันเพราะนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งผู้ต้องการเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาสู่ในที่นั้นและมีบุรุษที่มีกำลังกล้าแข็งอีกสองคนจับบุรุษนั้นที่แขนแต่ละข้างแล้วฉุดกล้าพาไปยังหลุมฐานเปลิงพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะไม่บิดตัวดิ้นไปทางโน้นทีทางนี้ทีบ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะเหตุว่าบุรุษผู้นั้นรู้อยู่ว่าถ้าจะตกลงไปสู่หลุมฐานเพลิงนี้ใช้ก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุพระเจ้าค่ะด้วยเหตุนี้ล่ะสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่ากามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยหลุมฐานเปลิงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์มากทำให้เกิดความแคบแค้นใจมากและมีโทษมากอย่างยิ่งหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งฝันเห็นสวนอันน่ารื่นรมย์ใจบ้างฝันเห็นป่าไม้อันน่ารื่นรมย์ใจบ้างฝันเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ใจบ้างหรือฝันเห็นสระโบกกรณีอันน่ารื่นรมย์ใจบ้างครั้นบุรุษนั้นตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้พบเห็นอะไรเลยด้วยเหตุนี้ล่ะสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่ากามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยกองในความฝันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์มากทำให้เกิดความคับแค้นใจมากและมีโทษมากอย่างยิ่งหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งขอยืมทรัพย์จากผู้อื่นได้แล้วเอาลงใส่เกวียนน้อยมีต้มหูแก้วมณีอันล้ำค่าเป็นต้นบุรุษผู้นั้นวางของยืมเหล่านั้นไว้ข้างหน้าตัวบ้างวางไว้รอบๆตัวบ้างขับผ่านไปตามหมู่ชาวร้านตลาดหมู่ชนเห็นบุรุษผู้นั้นแล้วก็จะพึงกล่าวกันขึ้นอย่างเซ็งแซ่ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยดูสิบุรุษผู้นี้ร่ำรวยจริงหนอดูสิพวกคนร่ำรวยเขาใช้สอยโภคทรัพย์กันอย่างนี้นี่เองดังนี้แต่เมื่อครั้นเจ้าของทรัพย์มาพบบุรุษซึ่งทำอยู่ดังนั้นในที่ใดๆเขาก็จะทวงเอาทรัพย์ของเขาคืนไปเสียนะที่นั่นนั้นนั่นเองพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือควรจะทำอย่างอื่นแก่บุรุษผู้นั้นอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะเหตุว่าธรรมดาเจ้าของทรัพย์ก็ต้องทวงเอาทรัพย์ของเขาคืนไปด้วยเหตุนี้ล่ะสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยของยืมก็มาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์มากทำให้เกิดความคับแค้นใจมากและมีโทษมากอย่างยิ่งหรือเปรียบเหมือนป่าใหญ่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหรือนิคมมากนักในป่าใหญ่นั้นมีต้นไม้ซึ่งมีผลน่ากินด้วยมีลูกดกด้วยส่วนผลที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเลยครั้งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งผ่านมาเป็นผู้ต้องการด้วยผลไม้เที่ยวแสวงหาผลไม้อยู่เขาเข้าไปยังป่านั้นแล้วพบต้นไม้ต้นนั้นแล้วคิดว่าต้นไม้นี้ มีผลน่ากินด้วยมีลูกดกด้วยส่วนผลที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเลยและเราก็รู้จักวิธีขึ้นต้นไม้อยู่ถ้าใครเราจะขึ้นสู่ต้นไม้นี้แล้วจะพึงกินผลไม้ตามความพอใจด้วยจะพึงยังห่อให้เต็มห่อด้วยนั่นนี้แล้วเขาก็ขึ้นสู่ต้นไม้นั้นเก็บกินตามความพอใจด้วยห่อจนเต็มห่อด้วยในลำดับนั้นนั่นเองบุรุษคนที่สองซึ่งเป็นผู้ต้องการด้วยผลไม้เที่ยวแสวงหาผลไม้อย่างเดียวกันถือขวานข่มกล้าผ่านมาในที่นั้นเขาเข้าไปยังป่านั้นแล้วก็พบต้นไม้ต้นเดียวกันนั้นซึ่งมีผลน่ากินด้วยมีลูกดกด้วยเขาจึงคิดว่าต้นไม้นี้มีผลน่ากินด้วยมีลูกดกด้วยส่วนผลที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเลยและเราก็ไม่รู้จักวิธีขึ้นต้นไม้อย่ากระนั้นเลยเราจะโค่นมันที่โคนแล้วจะพึงกินผลไม้ตามความพอใจด้วยจะพึงยังห่อให้เต็มห่อด้วยนั่นนี่แล้วเราจึงโค่นต้นไม้นั้นที่โคนพอเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษผู้ขึ้นบนต้นไม้คนแรกถ้าเขาไม่รีบลงมาโดยเร็วใช้เมื่อต้นไม้นั้นล้มลงเขาก็จะต้องมือหักบ้างเท้าหักบ้างหรืออวัยวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งหักบ้างโดยแท้บุรุษผู้นั้นก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุไม่ใช่หรือด้วยเหตุนี้ล่ะสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยผลไม้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์มากทำให้เกิดความคับแค้นใจมากและมีโทษมากเป็นอย่างยิ่งครั้นเห็นกามนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยเด็ดขาดซึ่งความเพ่งมีประการต่างๆอันอาศัยอารมณ์ต่างๆคือกามคุณทั้งห้านั้นแล้วเจริญซึ่งความเพ่งอันเดียวอันอาศัยอารมณ์อันเดียวคือจากฌานสมาธิอันเป็นที่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของความยึดถืออันมีอยู่ในเหยื่อแห่งโลกโดยประการทั้งปวงแหละภิกษุทั้งหลายกามคุณ5อย่างคือรูปที่จะพึงเห็นได้ด้วยตาเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจมูกรสที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยลิ้นโหตภะที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยกายอันแต่ละอย่างเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่อารมณ์5อย่างเหล่านี้ไม่ใช่กาม5อย่างเหล่านี้เรียกกันในอริยวินัยนี้ว่ากามคุณก็แต่ว่าความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกนั้นหาใช่กามไม่ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตก็มีอยู่ในโลกตามประสาของมันเท่านั้นดังนั้นผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งความพอใจในอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายเหล่านั้นดังนี้ฟังธรรมคำพุทธ